أول يوم أبل ينفس. Tegnap megbeszéltük ezt a világot, ezt a népsokrot. Igen, igen, délutánra beszéltünk, nem? Na, hány óra felé menjünk körülbelül? Hát olyan három óra körül jó lesz? Ha jó, hát az. Akkor három órára én is hazaérek, mindjárt megcsinálom, és akkor meg lesz. Jó lesz úgy? Jó, akkor oda csörgetik még előtte, jó? Jó, rendben. Addig csak hazaérek, és mindjárt meg is rendezem, hogy szép legyen, jó? Na, szépen csinálj, jó? Jó, jó. Köszönöm szépen. Viszlát. Na, viszlát.